Güven, güven telaşı içinde ömürlerini geçirenlere Hakk'ın hususi bir atiyesidir. Dolayısıyla da kendini mutlak güvende sayanların emniyeti söz konusu değildir deniliyor. Güven telaşı içinde olmak ne demektir? Mutlak güvende olmayıp güven telaşı içinde bulunmayı nasıl anlamalıyız? Hadis-i şerif emniyet sözcüğüyle ifade ediyor onu. Akibetten emin olma demek. İnsan emin olmamalı, emniyeti küfür saymışlar. Emin olunca bir insan rahat olur. Dolayısıyla hiçbir telaş yaşamaz. Ama insan az emin değilse, neden dolayı emin değil? Yaptığı hataları vardır, kusurları vardır, günahları vardır. Yol adabına uymamıştır. Yol erkanına uymamıştır. Zikzaklar çizerek hedefe doğru gitmiştir. Gençliği çarçur etmiştir. Sıhhatı çarçur etmiştir. Allah'ın verdiği serveti çarçur etmiştir. İlmi, bilgiyi çarçur etmiş. Bunların her bir yerleriyle tek başına birer ebedi hayat kazanılması mümkünken hiçbir şey kazanmamış. Dünyada harcanan, böyle kullanılan şeyler dünya adına olunca hiçbir semeresi olmaz onların. Dünya da, dünyanın içindekiler de ona ve mafiha deniyor. Dünya ve mafiha. Ahiret hesabına kullanılınca kıymet ifade ediyor. Yoksa dünya hesabına kullanılınca üstadın ifadesiyle badi heva gidiyor. İnsanın öyle bir ahiret endişesi yoksa, bir ölüm sonrası endişesi yoksa, bir berzah endişesi yoksa, bir Allah'ın karşısına şöyle böyle bir reca ümidiyle çıkabilme gayreti, cehdi yoksa, bu insan salar kendisini, serazat yaşar, çakır keyif yaşar. Hatta çok defa bohemliğe girebilir, yani hayvanca bir hayat yaşar. Bu mülaza, bu söz mübalağa değil. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Öleleri için yekülüne kemate ekülülen amu ve naru metven lahum diyor. Hayvan gibi yer içer, yan gelir, kulaklarını üzerine yatarlar. 23. sözde mazmuna yaklaşım üstadın ifadesiyle böyle oluyor. Yer içer, yan gelir, kulağı üzerine yatar diyor. Başka bir ayet-i kerimede de kel enami velhum adal. Onlar hayvan gibidirler, belki hayvandan da daha aşağı. Çünkü hayvan fıtratın hudutlarının dışına çıkmaz. İnsan bir manada, o şairimiz bizim, hürrü mutlaktır diyor. Hürrü mutlak olmasa bile ama insan bir hürrü mukayyettir. Hayvanlar gibi değildir. İnsiyaklarıyla hareket etmez. İradesi de vardır insanın. Bu iradesiyle, Allah'ın izni ve inayeti sayesinde hayatıyla alakalı, ötelerle alakalı çok şeyi planlayabilir. Kur'an-ı Kerim onlara kelenam diyor bir yerde, bir yerde de ekulune kemate ekulenam diyor. Bir yerde kemeteril kelb intahmil aleyyelhez evtetbükü yelhez. Bir yerde de bilgisi var fakat marifete dönüşmemiş. O marifet muhabbet doğurmamış. O muhabbet aşka şevke inkılap etmemiş. Ona da kemeselül himar yahmülü esfara. Eski ahit, yeni ahit, Kur'an-ı Kerim sırtında taşıyor onları. Kafasında her şey var. Müthiş bir tevluk. Fakat bunların hiçbirini marifete inkılap ediyor. Süt çıkmıyor ondan. Kemeselül himar yahmülü esfara. Şimdi bu tabirler Kur'an'ın o nezih ifadesi içinde muktezai zahire mütabakat açısından eğer telaffuz edilmişse, bizim bu meseleleri telaffuz etmemizde bir mahsur olmasa gerek herhalde. Dolayısıyla ahiret endiş olma, esas hesap endiş olma, Münker Nekir'in sualleri karşısında sual endiş olma, ötelere inanmanın ifadesidir. O mevzuda endişe duymama makusen mütenasip zannediyorum biraz. İşte kafa karışıklığıyla alakalı. Yani ne kadar kafası karışık, ne kadar tereddütleri, ne kadar şüpheleri varsa o nispette çok alakadar olamıyor. O mevzuda sağlam bir kafa yapısı olsa, bir izan olsa, bir inancı olsa, gideceği yere ona göre bilet tedarikine bakacak, ona göre limana gidecek, ona göre binmesi gerekli olan vapura binecek, kimin vapuruna binmesi gerekliyse ona göre her zaman hazırlıklı bulunacak, tetikte bulunacak, teyakkuzda bulunacak. Emin olmama meselesine kutsi hadis olarak rivayet edilen bir mübarek sözde Cenab-ı Hak buyuruyor ki la ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne havfeyn. Ben iki emniyeti birden vermem. Yani insanlar dünyada emniyet içinde yaşıyorlarsa, hiçbir korkuları, hiçbir telaşları yoksa ahiretlerinden korkulur onların. Çünkü insan ela külle hal bir yerde korku yaşaması lazım. Korku insan hayatının tabii karelerindendir. İnsan hayatının lazımı gayri müfarikidir. Mutlaka onu bir yerde yaşaması lazım. Burada belli ölçüde yaşayan onu berzahta tamamlar. Berzahta tamamlanmayan mahşerde tamamlanır. Mizan başında tamamlanır. Yetmiyorsa onlar şayet daha ötesinde hafizanallah tamamlanır. Ama burada hep ve izâ zükrallâhu ve cilet kulûbuhum innemel mü'minnellezîne izâ zükrallâhu ve cilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetuhum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminlerin evsaf-ı âliyelerini sıralıyor burada. Sürekli kalpleri tir tir titriyorsa titreme faslını burada yaşamışlar. Sıtma tutmuş gibi titremişler. Korkuyu burada yaşamışlar. Bakacaklar onun defterini orada. Sen bu faslı geçmişsin diyecekler. Bu imtihanı açmışsın diyecekler. İşte la ecmeu beyni emneyin bu yani. Korku burada yaşanmışsa iki korkuyu cem etmem ben diyor. Burada bir mümin hep böyle korkarak yaşamışsa hep mayınlı tarlada geziyor gibi acaba nerede hafizan Allah şeytan tarafından çarpılacağım Allah'ım öyle bir çarpılmadan beni koru. Rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve auzu bike rabbi en yahturun. Endişeniz varsa her gün yatmadan evvel auzu billahi min şeyatinil insi vel cinni ve nefsil emmareti bisu diyeceksiniz. İnsi, cinni, şeytanların ve nefsi emmarenin şerrinden sana sığınarak yatağa giriyorum. Orada da fena hülyalar benim zihnimi işgal edebilir. Beni kötü duygu alemlerinde gezdirebilirler. Kötü duygunun vadilerinde dolaştırabilirler. Beni ondan uzaklaştır. Kalbin zümrüt tepelerinde sabahlara kadar dolaştır. Seni temaşa zevkiyle mest ve sermest eyle. Mahmur dolaşayım. Senin marifetin, senin muhabbetin, senin aşkı şevkinle. Korkacaksın ondan, hasmından endişe duyacaksın. Onun bir şey yapacağından dolayı değil. Fakat sen kendi boşluklarınla onun önünde açılırsan o boşlukları değerlendirir. Hazreti Adem'in manevi heykeli, mahiyeti karşısında onun söylediği sözler çok calibi dikkattir. İnsanın vurulabileceği, insanın içine nüfuz edilebileceği bir boşluktur, bir tüneldir. Şehvet boşluğu, kin boşluğu, nefret boşluğu, hırs boşluğu, haset boşluğu. Bütün bu boşlukları temaşa edince şeytan diyor ki, bunun içinde çok boşluklar var, ben bunun içinde rahatlıkla dolaşabilirim. Sizin mahiyetinize belli maksatlar için konmuş bu şeyler, siz onlara Allah'ın vaz ettiği maksatlar istikametindeki mahulüke leh diyoruz. Kullanmazsanız şayet, o boşlukları şeytan kendi hesabına değerlendirir. Onlar bizim boşluklarımız. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir ifadesine binaen diyorum. Şeytana hakiki halk, hakiki tesir hakkı vermeyin. O bir müzeyyindir, bir müsevvildir. Tesvil tabirini Hazreti Yakup iki defa kullanıyor Sure-i Yusuf'ta. Belsevvelet lekum enfusukum. Belki sizin nefsiniz sizi aldattı diyor. O sadece bunu yapar. Bu pratikte bir fiil değildir. Fakat sizin aleyhinize sizin boşluklarınızı değerlendirme demektir. Sizi kendi boşluğunuzu alma, kendi boşluğunuz da sizi yenme. Uzak doğu oyunlarındandır. Hasmı kendi boşluğuyla yenme, kendi boşluğun oyununa getirme. Şeytanın yaptığı budur. Ama görüldüğü gibi siz buna hakiki bir fiil tesiri vermeseniz, bir müessiriyet vermeseniz bile fakat o bütün boş değil. Yine bir müzeyyindir, bir müsevvildir o, bir müvesvistir. Yüvesvisu fî sudûrinnâz minel cinneti vennâz. Cinlerden olan o, insanlardan olan da onların işte şekil giymiş, suret giymiş, urba giymiş insanlardır. Onlar onlardan, onlar da onlardan istifade ederler. Evet, böyle bir endişe insanın içinde varsa bu ahirete ait endişeleri sürekli böyle yontar, bitirir. Buradaki her korku, her endişe, her telaş sizi aman ya Rabbi deme, bir taraftan Cenab-ı Hakk'a sığınmaya sizi sevk eder. Dersiniz ki tut elimden beni, tut ki edemem sensiz. Bu havada bir laf değil. Bunun insanların ihtar tabutu sabah akşam duaları içine koymuş. Ya hayyu ya kayyum bi rahmeti estağiz eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Birleri ve la akalle min zalikte diyorlar. Ey Hayy-i Kayyum, senden yardım diliyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Bir an dili olsa edemem sensiz. Mülazası budur. Bir taraftan siz içiniz dolu dolu böyle endişe yaşıyorsanız, kendinizin kendinize yetmediğini şuurunu taşıyorsanız şayet, aman ben kendi kendime ayakta duramam. Hani çocuklara ilk defa ayakta durma, day day etme meselesini yaparken annesi babası yakını yanında durur. Hatta ellerini de açarlar. O da o güvende ayakta durmaya çalışır yani. Siz ellerinizi uzatmasanız o da durma azmini göstermez, gayretini göstermez. Biz ayakta duruyorsak işte day day yapıyoruz orada. Allah'ım bizi tut böyle, devrilmeyelim dersiniz. Endişe insanı böyledir. Telaş insanı böyledir. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masirdir. Endişe insanı, korku insanı. Bu çok küçümsenecek bir şey değil. Size hiç sarsılmayacak bir rüknü rekin yolunu gösteriyor. Öyle sarsılmaz bir kuvvet, bir güç kaynağı ki o, ona sırtınızı verdiğiniz zaman dünya sizi deviremez. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bakın kuvvetsizlikte kuvvetin sırrı yani. Kendini güçsüz görmede adeta o güçsüzlüğü sen, bütün güçlerin açılması, senin hesabına işlemesi, harekete geçmesi için bir sihirli anahtar gibi kullanıyorsun. Aczın, fakrın, gücün ve kuvvetin kapılarını ardına kadar açıyor sana. İşte endişe ve korku bir taraftan bunu yapıyor. Bir diğer taraftan da senin ahirette duyacağın endişeleri tüketiyor burada. Burada endişe duyuyorsun, orada buzullardan koskocaman bir tiple denizin dibine kayıyor, eriyor. Buradaki korku, buradaki endişe adeta bir hararet hasıl ediyor. Çünkü burayla ora arasında böyle çok ciddi bir alaka var. Düşünün ki Allah korkusundan dökülen gözyaşlar orada, o mahşer hadisi şerifinde Cebrail elinde bir bardak suyla geliyor. Efendimiz soruyor onu, o nedir diyor. Allah korkusundan ağlayan insanların gözyaşı diyor. Dağlar cesametinde cehennemden fışkıran o kıvılcımlara, cehennemin kıvılcımı öyle, üzerlerine döküyor, onu o söndürüyor. Buradaki sizin küçük gördüğünüz bir kısım şeyler, orada çok ciddi tesirleri oluyor onların. Bu açıdan buradaki korku ve endişe, tir tir titreme, zangır zangır titreme, oradaki titremelerinizi dindiriyor sizin. Oradaki korkularınızı bertaraf ediyor. Bakıyorsunuz ki sizin buradaki titremeleriniz birer tohum halinde düşmüş, öbür alemde emniyet halinde neşvünema bulmuş. Buradaki endişeleriniz orada Rabbimize güven halinde neşvünema bulmuş. Buradaki o korkunç havf hissi, mehabet hissi, mekafet hissi ciddi bir recaya dönüşmüş. Evet, bu dünya bir yönüyle öbür dünyanın aynıdır. Bu tabiri Akif kullanıyor. Gayri değil, öbür dünyanın aynıdır. Fakat ne ekerseniz orada onu içersiniz bir yönüyle. İnsanlar arasında işte dünya bu ukva meselesini çok iyi mülazaya alarak bu mevzuda onların dengeli yaşamasını sağlamak lazım yani. İnsanların ürpermelerini sağlamak lazım. Korku hislerini coşturmak, şahlandırmak lazım. Rabbimize teveccüh duygularını coşturmak lazım. Gece hayatlarını coşturmak lazım. Seccade ile münasebetlerini güçlendirmek lazım. Namazla, secde ile münasebetlerini güçlendirmek lazım. Ve Allah'a en yakın oldukları koylarla onları tanıştırmak lazım. Nerede durursam ben Allah'a daha yakın dururum. Bu duyguları onlarda güçlendirmek lazım. Bu duygular güçlendiği ölçüde insanda ahiret endişesi artar, ahiret korkusu artar. Daha doğrusu Allah korkusu, Allah mekafeti, Allah muhabbeti artar. Ve onlar da ahiret hesabına insanın emniyetini, güvenini, Rabbin rahmetinde ümidini güçlendirir. Belki onlar adına bir şeyler örgüler. İnsan oraya gittiğinde böyle sürpriz şeylerle karşılaşır. Zaten bazı hadisler anlatıyor. Mesela diyor ki, kabre konunca güzel çehreli, gökçek yüzlü birisi gelir karşısına. Ona der ki, sen nesin, sen de kimsin? Der ki, ben senin namazınım der. Üstad diyor ki, Allah Celle Celaluhu işte maddeden yarattığı gibi manadan da varlıklar yaratır. Hatta Adem'den varlıklar yaratır. Sesten, soluktan varlıklar yaratır. Bilmem ne gazından varlıklar, şeytanlar, cinler, ervahı habise yaratır. Allah hiçbir şey israf etmez. Her şeyden bir şey yaratır. Namazdan da bir şey yaratır. Evrad-ı eskardan bir şey yaratır. Böyle çok güzel bir espri içinde üstad şöyle ifade eder. Burada bir elhamdülillah der, Bu arada bir meyveyi cennet yersin. Burada dediğin elhamdülillah, öbür tarafta tanıyacaksın. Ve ütubi müteşabiha. Burada sana verilen odur. Öbür tarafta bakacaksın da Allah Allah, bu elhamdülillah meyvesine benziyor diyeceksin, tanıyacaksın. Onunla onun arasında bir münasebet var. Dünya ukva nimetleri arasında birbirine benzeme, hatırlatıcı olma. Aynı zamanda cennette tevali eden nimetlerin birbirine benzemesi fakat aynı olmaması gibi mülahazalara da hamledilebilir. Burada devam eden şeyler, buradaki güzel tavırlarınız, davranışlarınız, sözleriniz, düşünceleriniz, mülahazalarınız, endişeleriniz ahiret hesabına Allah rızası için olunca, Allah yolunda olunca onları üzerlerindeki damgalardan tanıyacaksınız. Bu tehlildir, bu tekbirdir, bu tahmiddir diyeceksiniz. Bu bir telviyedir diyeceksiniz. Bu cemaatle namaz kılma diyeceksiniz. Bunların hepsi orada size uhrevi semerat olarak verildiğinde hep üzerlerinde göreceksiniz. Kimisi köşk, kimisi villa şeklinde tezahür edecek. Kimisi çağlayanlar şeklinde tezahür edecek, tecelli edecek. Ve siz bunları tanıyacaksınız hepsini. Bu açıdan bu dünyadaki çarklar bütünüyle o çarkların bir parçası veya pek çok parçasına abi bulunan siz mahiyet-i nefsül emriyeniz itibariyle tamamen ahiret hesabına çalışacaksınız. Ahiret ürünleri vereceksiniz. Bu tabirler hadis-i şeriflerde de bulmak mümkün, Kur'an-ı Kerim'de de bulmak mümkün. Öyleyse endişenin de korkunun da verdiği semereler var. Emniyetin ve güvenin de hasıl ettiği zekkumlar var. Biri zekkumu cehennem oluşturuyor, öbürü de Tuğba'yı cennet çekirdeği hazırlıyor. İman ve imana müteallik meselelerde Tuğba'yı cennet çekirdeği, küfür, küfre, dalalete müteallik meselelerde zekkumu cehennem tohumu. Bir insanın yaptığı iyilikleri unutması da ayrı bir fazilettir. Çünkü unutmayan birisi olduğuna göre benim onu hafızam malı gibi hafızamda tutmanın hiç alemi yok. Bir yerde o mesele hiç silinmeyen disketlere alınıyorsa, günümüzün moda tabirleriyle ifade ediyorum ben, Rabbim bağışlasın kusursa, bir yerde silinmeyecek disketlere kaydediliyorsa bunlar, benim ameli hafızamda tutmanın hiçbir alemi yok. Belki bir insan hafızasında tutması gerekli olan bir şey vardır. O da en küçük hatalarından en büyük günahlarına ve vallerine kadar. Evet, gerçi bunların da disketleri vardır. Fakat sizin bunları her defasında hatırlamanız içinizde bir burkuntu meydana getirecek. Bir kere gözüm kaymıştı benim, bir burkuntu meydana getirecek. Bir kere irade olarak ben bir şeye kulak kabartmıştım, içinde bir burkuntu meydana getirecek. Bir kere birini çekiştirmiştim, içinde bir burkuntu meydana getirecek. Bir kere ben bu ağzımda değişik haltlar karıştırmıştım, içinde bir burkuntu meydana getirecek. Ve buradaki her burkuntu yine o günah iceberglerini orada koparacak ve eritecektir. Bunu unutmayacaksın. Çünkü el birru la yeblal ve zembu la yunsa. Sen unutmamalısın. Madem o unutmuyor onu, sen unutmamalısın. Unutmama günahı eritir. Hatırda tutma da sevabın derecesine, sevabın derinliğine dokunur. Sevabı işleyip denize atacaksın. Sana diyecekler bir dönemde sen dünyanın yarısını kurtarmıştın. Aklımda değil, hatırlamıyorum, bilmiyorum diyeceksin. Ama günaha gelince bir gün bir kuşu yuvasından uçurmuşsun. Ki Efendimiz men ediyor ondan. Yani bir Hristiyan sadece o yönüyle Efendimizin şefkatine bakınca aman Allah'ım ne müthiş şey diyor. Geçen gün de birisi anlatırken orada Efendimizin o yanını anlattı. Ki Efendimiz olsun Mekke fethine giderken çok gizli gidiyor. Kimseye duyurmuyor onu. Malum Mekke'den Kabe'den ışıklar görünecek noktaya varacağına kadar o sürekli hep zaten bu türlü seferlerinde sırriyet ve ketumiyete sığınıyor. Hatta Allah'a sığınmayı bir yönüyle fiili bu türlü durumlarıyla, bu türlü stratejileriyle gerçekleştiriyor. Kabe halkı tarafından görülebilecek bir yere o tavhü mayını kurunca o zaman o ışıkları görüyorlar. Zaten her taraftan medet yolları da kesilmiş. İflahlar da kesiliyor onların. Yapacak bir şey kalmıyor. Teslim oluyorlar. Şimdi böyle çok önemli, çok stratejik bir hareket ve hassasiyetle çevresine tembih ediyor. Kabe kan dökülecek bir yer değildir diyor. Bu arada bir karşı koyma oluyor. Bir saat diyor helal kılındı, o da bana. Ve sonra kaldırıldı, eski hürmetine döndü diyor. öyle hassasiyetle gidiyor oraya. Kabe'ye yaklaşmış, bir kuş yuva yapmış bir yerde. Ordu Hümayun geçerken onu görüyor Allah Resulü. Ordunun diyor yolunu değiştirdi diyor. Mekke'ye giden o yol seçilmiş, strateji çok önemli. 2-3 tane yavrusu olan bir kuşun yavrularından ötürü stratejisine ters tesir edebilecek şekilde orduyu Hümayun'un hareket hattını değiştiriyor. İnsanların sahar tablosu. Şefkat kahramanı sözü ifade etmez. Büyük şefkat insanı demek ifade etmez. Fakat ona rahmaniyet ve rahimiyetin mücessem şekli diyebilirsiniz. Allah da derken zaten öyle buyuruyor. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Mastar olarak ifade ediyor. Adeta rahmetin hasunun bil mastarıdır o diyor. Bir kuşu uçurmadan bile tir tir titriyor. Yine bir yerde ağram buyurmuşlar. Bir yılan zuhur ediyor. Ashab-ı kiram arkasından koşuyorlar. O da deliğine girip saklanıyor. Buyuruyor ki vukiyet min şerrikum ve vukiytum min şerriha. O sizin şerrinizden, siz de onun şerrinden kurtuldunuz diyor. Onu öldürmeye şer diyor. Yapmamış, öldürmemiş, kıymamış. Objektif bir kural var orada. Haçta haccılara zarar verir diye bu mızır olan şeylerin öldürülmesine cevaz verilmiş orada. Beş şey yuktelne fil hilli vel haram buyurmuş. Bu bir cevazdır sadece. Yılan öldürmenin sevabı yoktur. Bir cevazdır. Yine böyle bir savaşa giderken orada bir kuşun yavrularını alıyorlar. Görüyor gözüyle. Kuş gelmiş başlarında pervaz ediyor. Kim bu eziyeti yaptı diyor ona. Derhal o yavruları bırakın oraya. Bir kuşun, bir ana kuşun yavruları üzerindeki heyecan ve helecanını kalbinde bütün benliğiyle yaşıyor. Bu onu ciddi bir veba sayıyor. Buyuruyor ki bir kadın bir kediden dolayı cehenneme gitti. Evinde bağladı onu. Bırakmadı ki haşhaşı ertten yiyerek yaşasın, hayatını devam ettirsin. Salmadı diyor onu. Evinde tuttu, kedi acından öldü. Ondan dolayı da o cehenneme gitti. Herhalde ehli imandır. Ve buyuruyor ki bir bagi, zina yapan bir kadın. Bir yerde bir sarnıçtan su içti, sarnıca girmişti. Dışarıya çıktığında dilini sarkmış bir köpek susuzluktan orada su istiyordu. Yeniden bir kere daha sarnıca daldı. Ayakkabısını su doldurdu, çıkardı köpeğe su verdi. Allah ondan dolayı da o kadını cennete koydu diyor. Ne marufun küçüğü ne de münkerin küçüğü katiyen zayi olmuyor yani. Münker insanı batırıyor. Maruf da insanı zirvelere çıkarıyor. Bir insan en küçük hatasını bile çok erken dönemlerde yapmış. Her hatırlayışında iki büklüm olmalı. Küçük hatalar karşısında iki büklüm olan bir insanın günahlar karşısında, mesavi karşısında, seyyiat karşısında, şirk işmam eden şeyler karşısında iki büklüm olacağı muhakkaktır. Ve onun bütün bu tavırları, ahirete öyle gitmiş o şeyleri eritmede çok önemli. Öyle bir hararettir ki Allah'ın izniyle, inayetiyle tuz buz eder. El verir ki samimi yüreğiyle onlar ortaya koymasını bilsin. Korku, endişe, telaş, hiçbir şeyi küçük görmeme, ne günahları ne de sevapları küçük görmeme. Burada bir şey daha, istidradi bir şey daha arz edeyim. Konuyla çok alakası yok. Başkalarının yaptıkları küçük iyilikler, onları bile gözümüzde büyüterek o insanlar hakkında hüsnü zan beslemeliyiz. Yaptıkları küçük şeyler bile olsa onları küçük görmemeliyiz. Bir dönemde 60'lı yıllarda mekteplere seçmeli din dersi kondu. O işe vesile olan insanlar İzmir'deydi. İki zat. Bir seccade aldılar. Zannedim bir ibrik aldılar. O dönemin cumhurbaşkanı olan Cevdet Sunay'a çıktılar. Mekteplere ihtiyari din dersi konmasına vesile oldular. Şimdi ben bu meseleyi, onların yaptığı bu meseleyi hafif görmediğim, görmeyeceğim gibi, görmemem lazım geldiği gibi, o işi, o ihtiyari din dersine vesile olan insanın o mevzudaki cestini, cehdini ve gayretini de müsaadenizle hafife alamam. Din dersi çok önemli bir şeydir. Birileri çıkıp tevhidi tedrisat diyecek. Var mı bunun içinde bu mesele? Yok da diyemezsiniz bu meseleye. Tevhidi tedrisat ne demek? Ne okutacaksanız millete, ona sizin sisteminizin, kurallarınızın cevaz verdiği ölçüde aynı çatı altında yaparsınız. Kendi kontrolünüz altında yaparsınız bunu. Din dersi verilmez diye bir şey yok. Fakat onu diyecekler. Ama bütün bunları göze alarak o işe evet deme meselesi bence önemli bir karardır. Ben takdirle yad ederim. Bunu takdirle yad ettiğim gibi, yani ihtiyari takdirle yad ediyorsam seçmeliyi ben, mecburi din dersi falan diyen insanın o tavrını da takdirle yad ederim. Bu çok küçük şey bile olsa, zahiren küçük gibi bir şey. Bir karar ne olacak? Erzurumlu bir müsteftinin, müftü efendiye, sana mirastan bir şey düşmüyor. Kalem elinde, şöyle al bir cızır vızır et, bana da bir şey düşsün. Yani işte bir cızır vızır etme gibi bir şey, özür dilerim. Gibi bir şey yani. Olsun diyor. Yukarıda bir hüküm veriyorsun, bir şey dikte ediyorsun, tamam. Çıkıyor, öyle kanun çıkıyor. Küçük bir şey, küçük bir ceh neticesinde oluyor. Fakat tersi de olabilir bunun. Ben bu seçmeli dersi kaldırıyorum dersin, kalkar yani. Öyle bir dönem. Antidemokrasinin yaşandığı bir dönem yani. Kimsenin bir şey itiraz etme hakkı, selahiyeti olmadığı bir dönem. Şimdi müsaadenizle bunu da hafife alamayız yani. Birileri kalkıp münakaşa mevzu yapmaları, diyalektiğe girmeleri bir mevzuya, işin başını sonunu koparmaları, gerçek mevzu yetim bırakmaları, anlaşılmaz hale getirmeleri bu meselenin mahiyetini değiştirmez. Hangi iyilik olursa olsun sahibi unutmaz onu. O iyilikle mükafatlandırır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Hayatının son dakikasında gelmiş, hayatının son saatlerini yaşıyor. Efendimizle buluşmak, görüşmek üzere gelmiş. Demişler ki Efendimiz Uhud'a çıktı, savaşıyor orada. Gelmiş hiç kendisiyle görüşmeden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Savaşa girmiş, şehit olmuş. Bir namaz kılmamış, bir oruç tutmamış. Bir insanların iftar tablosunu tanımamış. Sabah o niyetle gelmiş, akşam Allah'a yürümüş şehit olarak. Amelin küçüğüyle. Kimisi de merkezde çok küçük bir açılımla bir hata yapmış, günaha doğru bir adım atmış. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. İmandan bir adım uzaklaşmış, küfre bir adım yaklaşmış. İsmi Azam'ı bilen Belam İbni Bağur'a baş aşağı yuvarlanmış, cehenneme gitmiştir. Her günah kendi gibi bir günah ister. Mutlaka. Virüsler vücutta hemen böyle civciv yapıp o vücudu kendi hesaplarını işgal etmeyi düşündükleri gibi mikroplar. Herkes bir yönüyle bir alemi kendine mal etmek ister. Benim dünyam olsun der. Aynen onun gibi. Günah da bir kere bir yere geldi mi o da yeni bir günah ister. Yeni bir günaha geldir. Burada ben bir yer buldum, sen de bulabilirsin. Geldir. İnsanın duygularını tesir altına alır. Ve dolayısıyla insan gün gelir, o günahları vicdan azabı duymadan rahatlıkla işleyebilir. Onun için buyurmuş ki sahibi şeriat, La sagirete ma'al ısrar ve la kebirete ma'al istiğfar. Israr olduğu sürece küçük günah küçük günah değildir. O kocaman bir günahtır. Ama kalp titriyor, vicdan muazzep ve insan nedametle günahtan dolayı Allah'a teveccüh ediyorsa, büyük günahlar bile olsa o tevbe karşısında tuz buz olur, erir gider. Şimdi şefkatten sadece teselli doğmaz. Şefkatten o insanın tavır ve davranışlarıyla emin bir aleme gitmesi, mülazası da esas hesaba alınır. Ona göre de planlar yapılabilir. Anne baba evlatlarına karşı şefkatlidirler. Ne kadar dövme olmasa, olmasın falan desek bile kulaklarını çekerler. Aman be filan derler. Bütün bunlar gelecek adına onun iyiliğine matuf şeylerdir, tavırlardır, davranışlardır. Bir yönüyle tergibin yanında, imrendirmenin yanında, mükafatlandırmanın yanında en azından belli mükafatlardan mahrum etme meselesi de işte bir tediptir bu. Aynen öyle. Hazreti Üstad Hübeyr abi gibi bir zata onun üstadım çok korkuyorum akıbetimden demesi karşısında korkma diyor, titre diyor ona. Ona korkma yetmez demektir yani. Tir tir titre. Neden? Çünkü Zübeyir'i çok seviyor. Öbür alemde Zübeyir'le beraber olmayı düşünüyor. Onun irtifa kaybetmemesini istiyor. Aşağılardan uçmamasını istiyor. Yüksek uçmasını arzu ediyor. Mukarrebinle beraber haşr-ı neşr olmasını istiyor. İnsanlığın iftihar tablosunun sözüyle bunun arasında bir mütabakat vardır. Siz memur olduğunuz şeylerin onda birini terk ederseniz helak olursunuz diyor. Sevdikleri, gerçek mahiyete mazhar olacak insanlara mahiyete mazhar olma ufkunu gösteriyor. Ama şartların ağırlaştığı, takvanın yaşanamadığı, günahların diz boyu değil, gırtlak boyu olduğu bir dönemde O gün için onlar dinin bir kısmını bile yapsalar Allah'ın izni inayetiyle inşallah kurtulurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek tavrına bakın. Geliyor Fatıma validemiz, elinin içindeki nasırları gösteriyor. Omuzunda omuzluk yağır yapmış omuzlarını. Değirmen taşını çevire çevire eli de öyle nasır bağlamış. Un öğütüyor, ekmek yapıyor. Hasan Efendimiz'e, Hüseyin Efendimiz'e ekmek yapıyor. Peygamberin kızı, Hazreti Ali'nin zevcesi, benden bir parçadır dediği o parçaya canlarını kurban olsun. Gelip diyor ki, işte esirler gelmiş, onlardan bir tane hizmetçi de bana ver diyor. Sen git diyor eve, ben geleyim oraya diyor. Başka bir rivayet geldi, Ayşe validemiz vardı. Efendimiz olmadığı için döndü eve gitti. Gelince Ayşe validemiz haber verince, gerisini Fatıma validemiz anlatıyor. Eve geldi diyor, kapıyı açtı. Biri yanında büyüttüğü evladı gibi Hazreti Ali, amcazadesi. Öbürü de kızı. Yatakta diyor ki tam ikimizin ortasına oturdu. Hatta Fatıma validemiz buyur ki ayağının serinliğini göğsümde hissediyordum. Bana dedi ki kızım dedi, sen bir hizmetçi istiyorsun. Sana ondan daha hayırlısını öğreteyim mi ben? Akşam yatağa gireceğiniz zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber deyin. Bu sizin için ondan daha hayırlıdır. Ona değirmen taşını eliyle çevirme yolunu, omuzlukla omuzunda su taşıma yolunu, hizmet etme yolunu, ekmek yapma yolunu, ateşi üfleme yolunu, elbiselerini yakma yolunu gösteriyor. Ama bütün bunlarla ahirette kadınlar aleminin sultan olma yolunu gösteriyor. Hadicetül Kübra'ya layık bir evlat olma yolunu, peygambere layık bir evlat olma yolunu, bir de bütün seyyidlere ve nakiplere ana olma, nine olma yolunu gösteriyor. Şimdi görülüyor ki yani seviyorsanız şefkatin bu türlü tezahürleri de oluyor yani. Allah bize şefkat ediyor. Bizim yaptığımız ibadetler uhrevi hayat adına kıvamımızı bulma bakımından çok önemli şeyler. Aç duruyoruz. Fakat aç durmanın bir yanına açlıktan ağzınız, mideniz, boğazınız veya diş dipleriniz kokuyor. Başkalarını tiksindiren bir şey. Buyuruyor ki o koku ahirette miskten daha enfes hale gelecek. Açlık ona göre ayrı bir güzelliğe ulaşacak. Ve oruç tutanlar çok farklı bir kapı olan Reyyan kapısı, suya doymuşluk, kanmışlık kapısı. Bu kapıdan içeriye girecekler. Bakın bunlar da Allah'ın şefkati. Haç meşakkati falan diyorsunuz. Arafat'ta durmam, Zerife'ye gitmem. O sıkıntılar ahiret hesabına sizin için nelerin bahşedilmesine vesile oluyor. Namaz kılıyorsunuz, berzah hayatında size bir refik oluyor. Öbür alemde de size, sizin saadetiniz adına çağlayanlar haline geliyor. Bunların hepsi şefkattir. Siz çoluk çocuğunuzun geleceği adına bir kısım sıkıntılara koşuyorsanız onları, okula git diyor, ders çalış, aman ödevini ihmal etme diyorsanız bunlar sıkıntı. Fakat bunlar şefkatin tezahürleridir. Dolayısıyla bir de şefkate öyle bakmak lazım. Rahmaniyete, rahimiyete öyle bakmak lazım.